kiedy nagrywasz jakąś płytę, czy w ogóle spotykasz się z kimkolwiek w tej sprawie i tam od razu pada pytanie, a co pan gra, a tak, no bo właśnie my potrzebujemy coś nowego, ale jak się okazuje, że ty chcesz zaproponować coś nowego, czy po prostu coś własnego, to się okazuje, że oczywiście oni to akceptują, ale do tego należy dodać jeszcze dwie gitary, syntetizer i na górze smyczki, które by jeszcze tam gdzieś ubarwiły tak sound i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej.